چشمه مادره رو سورة قصص شلم پارا ایو کم درشم نمبر آیت تے 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضا موسی الاجل وسار بأهلی آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون سورة قصص فديك دوئي سيوي أولي سكي دري سلوي خياتونو پای کې تفصیلی حالت د موسی علیه السلام بیانې داغه د پیدایش داغه د نبوت او دویمه حصہ کې زجر منکرینو د رسالت تا او سپکواله د دنیا مکه ابتلاګان مختلف د موسی علیه السلام بیان شوه د دې زینا بل ابتلا ذکر کړي فلما قضى موسى الاجل ارکلا چې پورک موسی عليه السلام نیټه لرا وسار به اهله انزا من جانب تور نارا او روان شو سره خپلانا هغه نیټه چول اتکالا ویلو نوغه لس کال پورک لو ورسره لس کال نیټه پورک کړو وسار او روان شه سره خپل انا انسانو لیدو من جانب تور نارن ته طرفا د کوتون نور هغه ور نور الهی په شکل د نار او تخکارید حضرت موسی علیه صلاتو و سلام چې کله مزدوری کو ته ګډه ملاو شو کندک د ګډه او ته ملاو شو او حضرت شعیب علیه السلام یو لور داسې ورکړه باز خلکو یې چې دا لوري ورته ورکړې وا پاغا مزدوري کې نو چې مزدوري کې لور ورکړې وا نو دا کندک د ګړو بیا د کم نه راغې نا کندک د ګړو پاتلس کال مزدوري کې ورکړې او خزه داسې ورکړې وا انبياله مسلمان خل لوريان اولاد نه خرساو نو هغه روان شو ها زی د ورځې به سفر د ورځې به ګړی یوځه کې سرولې او پرځه کې به خزه کې نولې وا چې دا چا نظر په ونه لګي او د شپې به سفر کاو حضرت موسی علی السلام یو شپه روان دي د جمی شپه وا یخ یخنی وا دا موسمو باران وریږي مسعودی آغاز کړګي اخبار زاب کې ا مسعودی ذکر کړګي المروج زاب فی اخبار منزاب کې شاغا بچه کې دا یخ یخنی وا نو زنانه تا په یخ یخنی چې بچه پیدا کی د اور ضرورت د گرمایش لو خدشت وی مېری وی اور بندوبس نو حضرت موسی علیه صلاتو و سلام لرینا یو شغل ولی دا درنا نو حضرت موسی علیه سلام کور والته وی دلته تاسو یې سار شي او درېږي زه رڼا خوالزم یا به ته پوس د لارې وکم یو به ته یو سکروټ راولم او دې دې کې به تا ته بلک مور دا غینا اچ هغه مقام ته لاله هغه نور الهیو نور الهی په شکل د نارو تخکارې ده. هغه زینه او تعالی حکم کوي چې لار شه موسی علی السلام ته توحید مسله بیان کا. هغه سره کشي کړی ده اذ بلا فرعون نو توا د موسی علی السلام دا نه و چوارو کا الله د خځه بچی می کیږي یخ یخ نیدا زاله دا زینه روان شوه ده. شپه تیره شو په خځه بچی پیدا شو آغه بچی ځان سره رواز په غیګه کې اوا کندک د ګډو مر روان کا واپس پلار کړ بیا رااله او ا مسعودی ذکر کئ مروج عذاب کې شکل آغا یوزل پاغلار تیرې دو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام 50 کال بعد پاغزه تیرې دو او وارو کا حضرت خپل ماشمانو ته پوسو کما اخذ املوا او د بچو سره ملاقات بیا شوه 50 کال بعد وا انبیاء علیہ السلام په دین سوره غیرت مندو په دین سوره مینو د بچو د اولاد پروا بیا نو ساتلې قال لعالم بزوینی انا سنارا وی موسی علیہ السلام خلال تا کینه او درن تیر کئ بشک ماول د وره خامغا زراتون ک امتاو صداغینا په یو خبر باندې او جزوت من النار یا په یو سکروټ د وره لعلکم تستلون خامغا تاسو بوته گرم شئ تاو د بشئ علما اتا هانو دی من شاتل وادل ایمن فی البقت المبارکا ارکلا چراغ دا مقام نور الهی تا آواز اکل شاغتا من شاتل وادل ایمن نطرفا دا کندی خینا فی البقت المبارکا پاکندا پاکا کی چنو می تو وادی دا وننا داغا زمک پاکی ونوا داغا ونن آوازو شو ایا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا الله بشک ذا الله ما رب العالمین چپان کې د مخلوقات ما وانا القياسوا کا وردوا خلام صادق فلما راها تهتز ارکل شول موسی علیہ السلام دی امثال را تهتز چو خزیدلا کان جانن گویا کتاب ویل دانره مار دے کان جانن گویا کتاب ویل دانره مار دے والله مدبرن اوګرزيد شا کوم کې والله اوګرزيد مدبرن واو ته د پشا ولم يعقب او شادون قتل توجه ونکړه او وی مون اي موسی عليه السلام اقبل را مخ مخشدي نور دا ولا ته مې يرګا انك من الامن يقينا تيد امن والونا اسلوك يدك في جيبك عزا دنر کا لاس پل فی جی بی کا پخ پل ترخ کے عبوزی بیزا تک سپین من غیر سوین بید بدینا وزم ملے کا جناک من الرہ بے او پیوس کا دخ پل زان سرا مٹ اخپل من الرہ بے دیارینا وزانے کا برحاننی من رب بے کا دا دوالا دلائلی طرف درف ستانا الہ فیرون فیرون تو ملیو دا وزیرانو تا دا دواله دلایل فرعون تا دا دواله دلایل معجزه وی قانون داده چې کله په یو سړي باندې ير راشي راغت رخونو کې لاس ورګي او هغه ير داغه نه کمیږي په لاس ورکولو تر خونو کې یخنی دا ير دا و انهم كانوا قوم فاسقين بشکد قوم ماته انکه د حکمونو د الله قال اني موسى عليه السلام زم رب اني قتلت منهم نفسا بشكا اي زم رب بشكا ما وجد دين يوم نفس فخافوا زيريك ما چدي بوجني مالا اي يقتلون چما بمركي واخي نو حضرت موسى عليه السلام د مرګ يريدا ما تا د مرګ نه يريغو ګولې ته ځان نسو په دین په مساله اواغه د يريدا نه بحری موی ذکر کوي او دا زمنګ د شیخ سه مختار ده زیاریګم چې ما بمړ کی او مسله د توحید به پادشي هغه مسله چې کوم کوم بیا به څوک بیانې چې ما مړ کی واغیارون او ورزما هارون علی السلام او افسو مننی چاغ دیر فسید زمانہ پچبا پارسلو ما یرید ان اولیګدل لما سلام اوینا چه تجدیق که زمان انی اخافو ایو کذبون بیشک از یاری گما چه دی با تکذیبو که زمان قال نبی موسی علیہ السلام او الله سنشد عضدک باخیک زرده مضبوط بکم زستا مټه استا پرور باندې او موسی علیہ السلام مې رګا تانش وجره زبستا مټه استا پرور باندې مضبوطو ما رور پرور باندې مضبوطی کی خو چروری نن رور نه یا غلوری هلور غسول کې نن به غسای سنشد عضدک څو ګوره ار یو درونا متنفر دے زکا چې دنیای لالچ دے مصیبت دارے او کئی او سرے او اس رضا نزدے کئی دا دل لحاظ کئی چی یرا سر رحمی پالم ناغوی یرا دے ما پس شویر زمان ستم دا سلالچ زمان دے ونجالو لکما سلطانان او مقرر بگومنگ سازو دو دوارو پار دلیل پلای سلونه لیکوما نو در رسیگی دا دی تاسو دوالو تا پزرر بانده بی آیاتنا لارش دوالا پوکونو زمین تاسو دوالاو چه تاسو دوالو دوالو تا بی ایزور ور پلما جا هم موسیٰ بی آیاتنا بیناتن ارکلا چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام پدلائل زمین خکارو نویوی ما حازا اللہ سیر محتار ندیده مگر جادو چې د ځانه جوړ شوی دی دا د ځانه جوړلې د ځانه و ما سمینا بیاذا فی آباین الاولین او نو دی ورېدل موږ دا خبره په پلاړانو موږ اولانو کې دا خبره خو زمنګ پلاړو نکنه وکړې زمنګ مشرانو نه وکړې کوم چې تاسو سوای اوس موږ دا خبره کې وې دا خبره خو زمنګ پلاړو او سازانو نه وکړې چې کوم تاسو وای وقال موسى نبي موسى عليه السلام ربي عالم رب زم اخوي پاچا چرات دغه بیرهدا پیدا ته بل هندي طرف خپل نو من تكون له عاقبت الدار او پاچا شي باغ د پر انجام د اخر انه لا يفلح الظالمون یقین شان داده ناکامیابی ظالمان ظالمان د دنیا او د اخر و خوشالو مالامال ندی تبا و برباد دی همیشه ظالم دی الله تبا و برباد کی هر سو چې ظلم کئی پا غرباو پا مسلمانانو ظلم و جاتے کئی هر مشر کشربان ظلم کئی اللہ ریو تا ہدایتو کی او که ہدایتی پا نصیب گنی نو اللہ ری دروازے دزمکی او تا کولاو کی بیا وقال فیرون نوی فیرون یا یو ذکر دیر خلق مصیبتونو سر مخ دے او ظالمانو ظلم شروع کړی دی چا په یو طریقه او چا په بل طریقه بیګنا خلک راګیر کړی راګیر دی ابد سنه خبر نه یو ظلم او ذاته او سره کوي قالا نوی فرعون یا یو اهل ملو اے سردارانو مالم تلکم من الان غیری ز پویانیم ستاسو د پاره په حاجت پر کولو بغیر زمانہ ز حاجت پر کولو والا بل څوک نه منم بغیر زمانہ حاجت پورا کولو والا خزیما لکه فرعون سره ډیر گاړو لخکره وی مالونو دولتونو لوغار سریدل مکه رسو به روان وي مړه مزه خزماري او چې کله بوبو الله ډوکو نو به ځان نشه بشکولې به ایمانا فاو کلی یا حمان ارتوینا نو وروا چې وزمار پر اے حمان په خټه باندې حمان دا وزیرو په خټه حسان چ جوړه کا او پسانچا کې خټه ورکا او به دا غینه خخته جوړوا او اخخته بیا خټه پس کې ورکا په بټو کې بټو کې نور بلکې نو غینه په خخته جوړ شي د باخه خخته بنیاد او ایجاد داد فرعون او د هاردو زمانه د حامان نشورو شوی ها فاوک لی یا حامان ولتوینا اور وا چې وځماله پاره همان په خټه باندې ها فجالی سرحان وګړو ما د پاره یو بنگلا ما د پاره بنگلا جوړه کده خوختونه لعلی اتلع الی الای موسی خامغه چې خبر والما د مدرګار د موسی علی السلام چې دره رب سور کئ و انی لاظنه من الکاذبین او یقینا ز گمان کوم پدر درو جنو دا دو خبره فرعون وکړي ما دا پاره چته بنگله جوړه کا پخې خخته جوړه کا او بنگله جوړه کا چې زو خلکو ته وخم الحمد لله يهديكم الله ويصلح لكم بالكم سيدل رب صور کوي وګوره د ما خل شان دي چته بنگله د پای کې ناسم نو تسید مالا او مزوري کوي کډه سره کله دا الله خو در الله دې صبر کړی او دوی بنگله جوړه کا روزانه دې زما هر سار په دروازه ولاړی نو چوچت خطلې ما نو بیا ما ته بڑا خطلې نه هی پای کې به تعالی لګی دی نو دا بڑا جوړول د بنگلې زما د دوه وجونو د فرعون یو بزه خلکو ته هم چې زما حضور لوی شان دې روب او ته هم دا سړي د کچا کول وسین کی یو مردا ز بنگلې جوړ کړو او دویم دا چې دې ما ته عام کور کې روزانه ار سار راځي اما ته ور ډبای نو تنگ را لم او چې زو چټه بنگله کې د پاسه سر کې ناسم نو دې ما ته بڑا خطلې نشي پوش دا دی وجه امام راځي وي دا نه باز خلکو یې مالا بنگله جوړو چې الله ته ورسېګم حضرت یعقوب موسی علی السلام رب وګړو دا خو یو خپل بي وقوف دا خبره نه کوي نو فرعون ډیرو خيارو هغه څنګه دا خبره وکړه ډیر زکیو دا خبره د منلو نه ده اسمان ته زل ډیر مشکل لي اسان کې ګران دي ایک ته درې سو چاته سرور سو جوړې 500 سو جوړې نو کنټرول کې څنګه اوش دا خبره غلطه ده و انی لازن من الکاذبین واستكبر هو ځان غټو غانه د وجنود او لخر دا پزمکه کې بغیر اخ نامناسب او ظنو خیالو کوي انهم چې بشک دی لینا مرتبا لا یرجون واپس نکړي شي فاخذنا هو وجنود اولی المعفرون او لخر دا وګړه غاو دا لخر نیونیو فاخذنا هو وجنود اولی ماغل دا لخر دا فنبذناهم فی الیم نو ارتاو که من دیلر دریاب کی فنزرو گورا کیف کانا کفت الظالمین سرنگش اخیری انجام د ظالمانو د ظالمانو انجام د تبایش گورا ظالم با ظلم کئی کئی انجامی انشاءاللہ بیده تبایی سو صبر کوا چاچ د ظالم په ظلم صبر کرے دے اغلا لا نجات اخلاصی ور کرے انبیاء صبر کرے ہو موسیٰ علیہ السلام سلطن کرے سوره تنکره دا غا غملګری په یو رجل مومن په سه سو کسان اوریګل زب کسان دا تنګواله دا غنو او چې کله هغه واپس رالل پنځه کسه هغه غړونو کې اشرمخان اوهل او پنځه سوار اورالل فرعون تپوس کوي د موسی عليه السلام ملګری موجه رجل مومن وینا وی تازو صلاحکاری زر کسان یو کس نشی ختمولی پوشی نو آغا سچا لکو وی پا میدان او درگی زمان تازو صلاحکار دی وی درول پا لین بانی آنو رو توی دی تازو بولی نو پینزی سوا دا فیران پا دربار کیا غو وجل او پینزی سوا دی پا غرون که سوونی آو سا گٹی سا شرمخانو پینزی سوا تا مردار شو دا اور جن مومن ته الله بچ کو وګوره انجام سید چاره د حق پرستوره او تبادی او موسی علی السلام سره د غربت نه خپل کار نه پرې هوته الله هغه بچ کو وسلام علی موسی تر قیامت پورې هغه سلام وی او فرعون داغه لهکر وی زور او سلطنت او قوت او بادشاہت او الله دا سه په ابوبان تبا کو او لعنه الله او سم تبا دی او تبا وی پوجه لعنه الله ظلم خشین دی او ظلم چا سره مکوي تر دې چې انسانانو خپل د زناور سره ظلم مکوي الله ولا ما ملکت ایمانکم ظلم مکوي سره هغه بنی اسرائیلو کې آیاو کس شرک نیولې او دعا لکانو او په ژوند دي دا شرک نه بلې او خپل ظلم او تر رساو الله پاره عذاب رانه واستي دا څنګه ځای پیدا اوسته او کله کله الله مهلت ورکه ظالم تا چې زړه څه کینو کا فرعون په دویم ځل ویلو زبستاسو بچی قتلوم خو دویم ځل ته بیا الله پاتې کلینو کله کله یو سړی حکمونه جاری کړي خو الله په دویم ځل باندې هغه ته الله پاتې نه کوي الله دې وته نه پاتې کوي چې چا د حق پرستو د نیکانو خلکو د بده کوشش کړو کوي الله دې په خپل قهر کې ونیږي لکه څنګه چې فرعون او داغه ماته نیولیو وجعناهم ائمه يدعون الى النار او ګرځول موږ د دېرا مشران پېښوغان چې دا بل به خلک الى النار ورته چې دا غواړي خلک ورته ويوم القيامه لا ينصرون او په ورځ د قیامت باندې امدادو نکلی شي دا د کفر پېښوغان دي او د اور پېښوغان دي وعد باناهم فی هذه دنیا لانا اور پسې وکړو موږ په دې پسې په دې دنیا کې لانا ته دنیا کې فرعونان لعنتیان شو و یوم القیامت هم من المقبوحین او په ورځ قیامت کې هم دی به د بد شکلونا د سزاوارونا آخرت کې هم بد شکل دنیا کې هم بد شکله په دې ځای باندې هغه اولې څخه ختم شو او په دې کې تفصیلی حالت د موسی علیه السلام بیان شو داغه د پیدایش او د نبوت